ربیع ثانی بھی کہتے ہیں اور گیارہویں شریف کا مہینہ بھی کہتے ہیں، کہ سوائے چند لوگوں کے جو انگلیوں کے گنے جا سکتے ان کے علاوہ پوری دنیا اور عالم اسلام اس مہینے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یاد مناتی، اور یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا طریقہ رہا. اگر تفصیل دیکھنی ہو تو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی مصبت من السنہ کا مطالعہ کیجیے. برس اس مہینے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی یاد ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے. میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جمعے کے موقع پر کہ ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی یہ آدمی کو حاصل کیسے ہوتی، یعنی یوں کہا جائے کہ ولی بنتا کیسے. علماء متکلمین نے یہ ارشاد فرمایا، نبوت جو ہے وہ وحدی، ولایت قصدی، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی آدمی سفر زیادہ کرے، تہجد پڑھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، نوافل پڑھے تو نبی بن جائے گا، نہیں، بلکہ وہ من جانب اللہ ہے. وہ قصدی نہیں بلکہ وحدی، یعنی ہبا کی جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. اگرچہ بعض اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے بغیر کا کے بھی عطا فرما دی، اس کے دستِ قدرت کو تو کوئی نہیں پکڑ سکتا. اسی لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اوصاف میں سے ایک بات یہ مشہور ہے کہ آپ پیدائشی ولی. عام طریقے سے آدمی اگر اللہ کا دوست بننا چاہے تو اس کو قصد کرنا ہوگا، وہ فرائض اور واجبات وہ سنن جو آپ کو کرنے ہیں مجھے بھی کرنے ہیں، جو مجھے کرنے ہیں وہ آپ کو، اس میں تو مکر نہیں، وہ تو ہر حال میں ہمیں ادا کرنے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ان تمام امور کے علاوہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں منعمد ہوتے ہیں، اور اس میں علماء اور مشائخ نے فرمایا ان دو باتوں کو آپ یاد رکھیے. کہتے ہیں کہ جس ولی نے ولایت حاصل کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منصب ولایت سونپا، اس کے راز دو ہیں یا تین کہیں گے. ایک تو فرائض واجبات اور سنن کی نہایت ہی پختگی کے ساتھ ادائیگی کو یہ کرنی چاہیے اور ضروری. دوسری دو باتیں کہ جس نے ولایت کا راز، فرماتے ہیں جس ولی نے جو پایا نماز تہجد اور درود شریف کی کثرت، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں نعمتوں سے ہمیں بھی سرفراز فرمائے. اور ایک اہم راز مرکزی جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ جائے عزیزان گرامی، وہ ہے ترک دنیا. دنیا کو ترک کرنا، آخرت کو اپنانا. کیا مطلب ہوا؟ کہ دنیا کو اتنا ہی اختیار کرے جتنا ضرورت ہے، اور دنیا کے بعد میں جتنا بھی وقت ملے وہ سب کا سب وہ آخرت کے کمانے میں لگا لے. اسی کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا، جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے مرادی معنی یہ ہے. بل تکفرون الحیات الدنیا، یہ تم نے یہی دنیا کی حیات اور یہ دنیا میں رہنا اور یہ سب کچھ تم نے دنیا ہی کو سمجھ لیا. نہیں، بل آخرت و خیروں ابقا، خوب یاد رکھو کہ باقی رہنے والا ہمیشہ کا گھر جو ہے وہ آخرت ہے. کیا مطلب ہوا؟ کہ دنیا میں ہم اور آپ جب زندگی گزاریں تو اس نیت سے گزاریں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا دی ہے، اور حدیث شریف سے بھی یہ ترشح ہے کہ اس دنیا سے آخرت کو کمایا جائے. مثلا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا اور اس سے اگر آپ کسی غریب کی پرورش کریں تو آپ آخرت کو کما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا, آپ نے حج کیا تو آپ آخرت کما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی دولت دی, آپ نے زکات مستقل ادا کی تو آخرت کو کمایا. اللہ نے آپ کو دولت دی, آپ نے مجاہدین جو جہاد کر رہے ہوں اصلی جہاد اسلامی جہاد ان کی آپ نے مدد کی تو گویا آخرت کو کمایا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زادرہ اور مال کی دولت سے مالا مال کیا تو آپ پر اگر حج فرض ہو تو حج فرض. غرض یہ کہ آپ نے اگر اس سے دنیا ملنے پر آخرت کو کمانا شروع کر دیا تو ایسے شخص کے لیے دنیا بہت بڑی نعمت ہے, ورنہ دنیا عزیزان گرامی بہت بڑی زحمت ہے. لفظ دنیا کو آپ لیجیے, اس کے گرامر پر آپ غور کریں تو دنیا کے ایک معنی ہے گھٹیا چیز کے. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز ادنا ہے اور فلاں چیز اعلیٰ ہے. جب ہم لفظ کہیں گے ادنا کے معنی کیا ہوئے, گھٹیا کے. ایک معنی ہے اس کے قریب سے, بہت زیادہ قرب اور بہت زیادہ قریب سے. جیسے کہ فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے معراج شریف میں اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے. فکان قاب قوسین او ادنا, جتنا لفظ استعمال ہوا کہ فکان قاب قوسین او ادنا, اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب. یہ دنیا بھی ادنا ہی سے بنا. اب وہاں فرمایا کہ اللہ سے اتنا قریب ہوئے کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اب لفظ دنیا میں مماثلت کیا ہے؟ فرمایا دنیا کو اس لیے دنیا کہا گیا اور وہاں ادنا اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ قریب ہوئے, کیونکہ دنیا پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ قریب ہے. کیا سمجھے آپ؟ یعنی یہ دنیا پڑھائی کے بہت زیادہ قریب ہے, اس لیے اس کو دنیا کہا گیا. تو آپ دیکھیں لفظ دنیا ہی کو اگر آپ لیں تو فرمایا جائے کہ ایک مطلب یہ ہے یہ پڑھائی کے دھانے پر یہ بہت قریب ہے اس کی پڑھائی, اس لیے اس کو دنیا کہا گیا. اور اب آئیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل کو لیجیے. آپ پوری زندگی ملاحظہ فرمائیے, یا تو ایسا لگتا ہے اس دنیا نے اللہ کے نیک بندوں سے بہت بڑا تنازع مول لے لیا, یہ ان کے قریب جاتی ہیں, یا یوں ترجمہ کر لیں کہ اہل اللہ اس سے اتنی نفرت کرتے ہیں, اتنی نفرت کرتے ہیں سوائے ضرورت کے اس میں سے کچھ بھی استعمال نہیں کرتے. وہ کچن مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر جلوہ گر, صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضور کے خطوط لے کر بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہیں, مختلف طریقے سے ایک مواصلاتی نظام تھا, اس کے علاوہ کچھ تھا نہیں کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس قاصد بھیجے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام بھی اپنے قاصدوں کو بھیجے. صحابہ کرام علیہم رضوان جب ان کی شان و شوکت دیکھتے, ان کا محل دیکھتے, ان کا رکھ رکھاؤ دیکھتے, نہایت مرقع اور مسجد اور منور ان کے محلوں کو, تو ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کب؟ جب حضور ایک چٹائی پر جلوہ گر ہیں, جب حضور اٹھے تو آپ کے شانے پر چٹائی کے نشان بنے ہوئے, چٹائی کا نشان بن گیا, نقش بن گیا. غالباً حضرت عمر, کہا حضور اگر ہم بھی آپ کے لیے ویسا بچھونا تیار کریں نرم اور نازک جیسا کہ دوسرے بادشاہ استعمال کرتے ہیں, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا استعمال کرنے سے منع فرما دیا کہ میں ایسا بستر استعمال نہیں کروں گا, ایسے نرم اور نازک بستر کو میں پسند نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اس کو سخت ناپسند کیا. حضرت عائشہ صدیقہ کا قول لیجیے, آپ نے دیکھا کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو زبان میں مزہ پیدا نہ کرے تو آپ جانتے ہم اسے کم کھاتے ہیں, اور اگر زبان میں وہ کیف اور مزہ پیدا کرے تو آدمی کی فطرت یہ ہے کہ اپنی خوراک سے بھی زیادہ کھا لیتا. اگر دعوت ہو دوپہر میں تو اتنا کھائے گا کہ شام کو ضرورت نہ ہو, کیونکہ اس کی تمام اور لالت اس نے کہ یہ چیز میری پسند کی ہے. رات میں اگر ایسا کوئی عمدہ کھانا نصیب ہو جائے تو وہ رات میں اتنا کھا لے گا کہ شاید صبح جو ہے وہ ناشتے کی ضرورت نہ پڑے. یہ انسان کی طبیعت ہے. اللہ اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ساری عمر حضور کی گزر گئی اور وصال تک حضور علیہ السلام نے جو کی روٹی کبھی پیٹ بھر استعمال نہیں. جو آپ جانتے ہیں, آج کل تو آپ نے صرف کتابوں میں نام سنا ہوگا, یہ دو تین اشیاء ہیں جو کھانے میں بڑی کٹھن ہے. ایک جوار جس کی پیداوار ہندوستان میں ہوتی ہے اور اس زمانے میں عرب میں یہ جوار پیدا ہوتی. اس کی روٹی اگر آپ کھائیں, بغیر تردد کے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ پیٹ بھر جو کی روٹی تناول فرما لیں تو آپ کے حلق میں اتنی خراش پیدا ہوگی کہ مجھ جیسا آپ جیسا شہر کی زندگی گزارنے والا آدمی جو کی روٹی کھانے کے بعد دوسرے دن ڈاکٹر کے خدمات حاصل کرے گا. اسی آٹے کو نارمل کرنے کے لیے دنیا داروں نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ تاکہ گلے میں خراش پیدا نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, آج بھی گھروں میں آپ دیکھیے کہ گیہوں کا نہایت ملائم اور جناب ریشمی آٹا جو ہے وہ بھی چھان کر استعمال ہوتا تاکہ روٹی نکل جائے اور کھانے میں کسی قسم کا تردد نہ ہو. حضور جو کی روٹی استعمال فرماتے اور کبھی بھی حضور نے آٹے کو چھلنی سے چھانا نہیں, چھانا نہیں. اور ایسا آٹا, ایسی روٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی صدیقہ فرماتی کہ زندگی بھر پیٹ بھر کر آپ. مگر میں آپ کے ذہنوں میں یہ بات دکھانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے دنیا سے اتنی نفرت کی کہ بولا آپ نے کم سے کم دنیا کو استعمال فرمایا. ایک بات تو آپ کی یقیناً یہ سمجھ میں آ گئی کہ واجبی سے دنیا آپ نے استعمال کی, لیکن خدا نہ خواستہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے جیسے مشتقین کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ آپ کا نبی تو کھانے کو نہیں ملتا, آپ کے نبی کا تو بستر یوں تھا مگر حضور کی شان یہ ہے بجائے جو سبو طویل کرنے کی اگر یہ شیر پڑھ دیا جائے تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کبھی ہے. ارے بیٹھائے چٹائی پہ مگر عرش نہیں ہے, بیٹھا تو چٹائی پر لیکن آنند اس کا یہ ہے کہ سبحان اللہ عرش پر جلوہ گر ہے. اب مجھے بتائیے کہ بیٹھنا اختیار سے تھا, نرم اور نازک ریشمی کپڑوں اور بستروں کو حضور نے پسند نہیں کیا. اور جہاں تک مقام مصطفیٰ کا تعلق ہے تو سبحان اللہ عرش پر جلوہ گر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اس لیے انہیں جان کر کے ترک کیا. ایک اور حدیث ہمیں پتا دیتی ہے, حضور فرماتے تم میری شان جانتے, یہ تم مجھے پتا پرانا بستر پر لیٹ کر یہ نہ سمجھنا کہ میرے کوئی اختیار میں نہیں ہے. میں جو کی روٹی کھاتا ہوں یہ مت سمجھ لینا کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے. فرما سنو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے منصب یہ ملا کہ میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے, سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلے, میرا منصب یہ ہے. مگر جانتے ہو میں نے کسے پسند کیا؟ فرما میں نے کسے پسند کیا کہ ایک وقت کا کھاؤں اور دوسرے وقت کا پھر ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے مانگوں, ایک وقت کھاؤں اور دوسرے وقت اپنے رب سے ہاتھ پھیلا کر کے مانگوں, میں نے اسے پسند کیا. لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہ سوکھی روٹی کھاتے تھے تو گویا انہیں نصیب نہیں تھا, وہ ایک سادے بچھونے پر لیٹتے تھے تو ان کو بچھونا ملتا نہیں تھا, یہ سب کچھ تھا. مگر اپنے غلاموں کو جینے کا طریقہ صحیح نہ دینے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ہی کم دنیا کو استعمال کیا. اب آئیے دنیا کی مذمت میں حضور نے ایک ایسا جملہ کہہ دیا, برا مت مانیے, کبھی ہم بیان کرے بات کریں جانے مولانا نے ہمارے لیے کیا کہہ دیا. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا ملعونۃ وطالبها کلا. فرما اے اہل دنیا سن لے کہ دنیا ایک ملعون مردار جانور ہے اور اس کی طلب کرنے والوں کی مثال کتوں کی ہے. اب اس سے اندازہ لگا دیجئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی کتنی مذمت کی اور دنیا کو کتنا حقیر جانا, اس میں ایک بہت بڑی تفصیل ہے کہ دنیا کو ملو نتن کیوں فرمایا اور اس کو فرمایا کالے بہا قلع، کہ اس کے طلب کرنے والوں کی مثال کو تو کسی ہے، ایک لمبی گفتگو ہے کہ کبھی اگر اس پر ہم گفتگو کریں یا آئندہ جو میں گفتگو کریں ہم اس پر ایک اور آخر بحث کریں، لیکن فی الحال ہم نے اتنا بتا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے گویا کفن نہیں فرمایا اور دنیا کو مردار جانوروں کی مثال دے کر سمجھایا، اور اس کے طلب کرنے والوں کو معاف کیجیے جو فرمایا وہ کالے بہا قلع، یہ اس کے لیے ہے جو حرام اور حلال کی تمیز نہیں رکھتا اور جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں رکھتا، اس کے لیے فرمایا وہ کالے بہا قلع۔ اس لیے ہر شخص یہ نہ سمجھ لے کہ یہ حدیث جو ہے وہ ہم پر کر دی گئی، ایسا عزیزان گرامی حدیث نہیں۔ تو ایک دور ایسا تھا کہ جس میں صحابہ کرام حضور علیہ السلام نے دنیا سے بڑا مختصر استعمال کیا۔ ہم نے ایک حدیث شریف میں پڑھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ روزے سے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جیسے جیسے اسلام پھیلنے لگا، عرب سے نکل کر عجم میں گیا، تو مالی غنیمت آنے کی وجہ سے مسلمانوں کا حال پہلے سے بالکل بہتر ہو گیا، بہت زیادہ بہتر ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک مرتبہ افطار کرنے کے لیے بیٹھے، جب افطاری کرنے لگے تو لوگوں نے دیکھا صحابی رسول ہیں اور عبد الرحمن ابن عوف اگر حضرت علی عہدہ قبول نہ کرتے یعنی خلافت کا، یا حضرت عثمان اگر عہدہ قبول نہ کرتے تو ان میں ایک پانچواں نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تھا۔ اب اندازہ لگائیے یہ غلفائے راشدین سے ان کا منصب کتنا قریب کر ہے۔ اگر کوئی انکار کر دیتا کہ نہیں میں امور خلافت میں نہیں پڑھنا چاہتا تو شاید یہ لوگ پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا تقرر فرماتے، وہ اتنی بڑی شخصیت۔ اب جب سامنے بہترین قسم کے کھانے، نہایت مرتب اور مسجد قسم کی ساری جب رکھی ہوئی تھی، تو عبد الرحمن ابن عوف جب افطاری کرنے لگے انہیں وہ موقع یاد آ گیا کہ حضور علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری، حضور نے کتنی سادگی استعمال کی، اور اسے یاد کر کے وہ اتنا روئے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمیں یہ چیزیں ملتی نہیں کھانے، اور ایک بار یہ آ گیا کہ افطاری پر دسترخوان اتنا وافر مقدار میں، وہ اتنا روئے کہ وہ افطاری نہیں کر پائے، کہ انہیں اپنا پچھلا وہ دور یاد آ گیا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا عزیزان گرامی، بلکہ سے رون الحیات الدنیا، تم سب کچھ اس دنیا کو مت سمجھ لو، بلکہ باقی رہنے والا گھر جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ اب آئیے یہ دنیا اس کی حیثیت کتنی ہے، ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم نے بعض معتبر کتابوں میں پڑھا کہ جناب عباسی سلطنت اور اس کے خلیفہ اپنی کرسی پر جلوہ گرتے، جنہیں ہارون رشید کہا جاتا، بلا مبالغہ آدھی دنیا کے مالک، قبر و قبر کا جو عالم ہے وہ ہارون رشید کے تذکرے میں پڑھیے، مختصر پڑھنا چاہیں تو امام جلال الدین سیوطی کی تاریخ الخلقاء پڑھیے، یا اور جو کتابیں لکھی گئیں خلیفہ و خلفاء عباسیہ پر ان کا مطالعہ کی۔ بڑے قبر و قبر کا آدمی ایک دن اپنی شاہی کرسی پر جلوہ گر، اس زمانے علماء کی دو قسمیں تھیں، ایک تو شاہی درباروں سے بالکل الگ رہتے اور ایک علماء کی جماعت وہ تھی کہ بادشاہوں کی اصلاح کرنے کے لیے ان کے قریب رہتی، تاکہ ان کی اصلاح ہو، کسی پر ظلم نہ کر سکیں، کسی پر زیادتی نہ کریں، انہیں اسلام کی راہ دکھائی جائے۔ دونوں کا موقف جو ہے وہ بالکل درست ہے، ایک نے رخصت کو اختیار کیا، دوسروں نے عظیمت کو اختیار کیا۔ تو ہارون رشید کے دربار میں ہم علماء حقانین کا اجتماع ہوا کرتا۔ ہارون رشید کو اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے پیاس لگی، اس نے پانی طلب کیا، خادم نے جب پانی لا کر کے ہارون رشید کو پیش کیا، ایک آلی نے دی، ہارون رشید نے گلاس جب منہ پر لگایا تو جیسے منہ پر گلاس لگایا برابر بیٹھے عالم نے ہارون رشید کا ہاتھ پکڑ لیا، ان کا بادشاہ سلامت۔ ذرا ایک دقیقہ ٹھہری، ایک منٹ ذرا ٹھہر جائی، ہارون رشید نے عالم کی بات مانتے ہوئے گلاس کو روک لیا۔ اب سنیے، اس زمانے میں علماء بادشاہوں کی کیسی اطلاع کرتے، کیسی حکمت سے کام لے. ان کا بادشاہ سلامت ذرا اس سوال کا جواب دے دیجیے, یہ بتائیے آپ کے اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے, پانی میسر نہ ہو اور پانی کی وجہ سے آپ جان بھاگ ہو رہے ہیں, جان جا رہی ہے, تڑپ رہے ہو پیاس سے, یہ بتائیے کہ آپ اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے کتنا کچھ خرچ کر دیں. اب مجھے بتائیے کہ ایک آدمی وہ ارب پتی خرب پتی ایسا تو ہے اس کے پاس, لیکن پیاس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو رہی اور پانی مل جائے, بلکہ ظاہر ہے کہ وہ زندگی کی ساری کمائی ایک گلاس پر لٹا دے گا, یہ ہے یا نہیں؟ تو کہا اچھا یہ بتائیے اگر یہ پانی آپ کو میسر نہ آئے اور بغیر پانی اور پیاس سے آپ کی موت واقع ہو رہی ہو تو یہ بتائیے آپ کتنا کچھ خرچ کر کے پانی کو حاصل کر لیں گے. ہارون رشید نے سر جھکا کر ذرا سوچا, سوچنے کے بعد کہا علماء سے واللہ اگر یہ پانی مجھے نہ ملے ایک گلاس اور پانی کی وجہ سے میری موت واقع ہو رہی ہو تو قسم خدا کی میں آدھی حکومت دے دوں گا, آدھی حکومت دے دوں گا. یہ دیکھیے وہ عالم دین بتانا یہ چاہتا کہ یہ اقتدار, یہ ترقی, یہ دنیا, یہ متاع دنیا, یہ بادشاہت, یہ کر روپا, اس کی حیثیت جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کے پاتن میں کتنی, اس کا وزن کتنا. انہوں نے کہا کہ بندہ میں اگر یہ پانی مجھے نہ ملے تو میں آدھی حکومت اسے دے دوں گا اور ایک گلاس پانی حاصل کرنے کے لیے تاکہ جان بچائی جائے. ان کا بس ماشاء اللہ یہی ہم سننا چاہتے تھے اور آپ پانی پی لیجیے. جب ہارون رشید نے پانی پی لیا اسی عالم دین نے پھر گلاس پکڑ کر کہا بادشاہ سلامت ایک دوسرا سوال ان کا کرو, کہنے کی یہ بتائیے کہ پانی آپ نے پیا اگر یہ آپ کو نہ ملتا تو آپ آدھی حکومت خیرات کر دے, آدھی حکومت اسے دے دیتے جو پانی گولا لے کر کے آتا یا جس کی ملکیت اسے دے دے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ پانی جو آپ نے پیا یہ اگر آپ کے بدن سے نہ نکلے تو کیا دیں گے آپ؟ مثلا اردو میں کہہ دوں عام طریقے کہ کسی آدمی کا پیشاب بند ہو جائے اور پیشاب نہ آ رہا ہو تو آپ نے دیکھا یہ ایسا اذیت ناک ہے کہ اس میں گردے جواب دے جاتے ہیں, مکانہ خراب ہو جائے, پھر بتدریج کھولنے لگتا اور آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے, ہے یا نہیں؟ کہا یہ بتائیے جو پانی آپ نے پیا اگر یہ پانی آپ کے بدن سے نہ نکلے تو آپ کتنا کچھ دے دیں, کیا کچھ خرچ کریں؟ ہارون رشید نے پہنچنے کے بعد کہا کہ بندہ میں آدھی حکومت دے دوں گا اپنی جان بچانے کے لیے. اس عالم دین نے کھڑے ہو کر کہا بادشاہ سلامت یہ ہے آپ کی پوری حکومت کا حال کہ ایک گلاس پانی نہ ملے تو آدھی حکومت گئی اور ایک گلاس پانی جو پیٹ میں چلا تھا وہ اگر آپ کے بدن سے خارج نہ ہو تو آدھی حکومت گئی. تو گویا یہ پورا سر پر آپ کا ایک گلاس کا مرحوم منت ہے. یہ ہے وہ دنیا, یہ ہے وہ آپ کی بادشاہ کہ قدرت کی نعمت جس کو پانی کہتے جو وافر مقدار میں پھیلتا وافر مقدار میں آپ استعمال کرتے ہیں, یہ اللہ کی وہ نعمت کہ یہ آپ کو نہ ملے تو آدھی حکومت گئی اور یہ آپ کے بدن سے نہ نکلے تو آدھی حکومت گئی. یہ ہے آپ کی حکومت کا حال. حبیبان گرامی پانی کیسے نعمت ہے اس سے کون شخص انکار کر سکتا ہے؟ آج ہم اور آپ اتنے وافر مقدار پانی کا غلط استعمال کرتے ہیں. گھروں میں دیکھیے وضو کے نلکوں میں آپ دیکھ لیں, اپنے یہاں دیکھ لیں, ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ آدمی کو جتنی ضرورت ہے شاید آدمی اس ضرورت سے 10-15 گنا پانی جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. اور دیکھو کوئی نعمت اگر تم نے اس کی قدر نہ کی تو پھر اللہ تعالیٰ توڑی ڈھیل کو دیتا, پھر دینے کے بعد ایسی ڈوری کھینچتا ہے جس کو قرآن مجید فرقان حبیب نے فرمایا ربی کا لشکی, اللہ کی گرفت بہت مضبوط. جب اس کی گرفت میں آ جائے پھر آدمی اس چنگل سے نہیں چھوٹتا. تو اللہ کی نعمت ہے پانی, اس کی قدر کرو اور جب قدر کرو گے اور قدر کر کے شکر کرو گے تو فرمایا گیا کہ جب شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا. آپ نے خبر نہیں کی تو آپ نے دیکھا 4-4 سال برسا کے نہیں, 3-3 سال برسا کے نہیں, پینے کا پانی آدمی کو نہیں مل رہا. یہ سب کو پرانی نعمت ہے رب کریم اس سے ہم مسلمانوں کو بچا رہا تھا. آپ نے دنیا کے حیثیت اور ویلو کو دیکھ لیا, آپ نے اللہ کے بندوں کے نزدیک یہ کتنی گھٹیا ہے. حضرت داتا گنبش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور میں جلوہ کر پاکستان پہلے پاکستان جتنا فخر کرے کم ہے کہ لاہور پاکستان کی سرزمین پر داتا گنبش علی حجویری جلوا گڑھ. داتا گنبش علی حجویری نے اپنے کتاب کشف المحجوب میں ایک بہت ہی شاندار واقعہ نقل فرمایا کہ آدمی سنے تو سبحان اللہ دل کا محل کھل جائے اور اللہ سے لو لگا لے. اور یہ دیکھیں کہ دنیا کی بے سماجی اور یہ بادشاہ کرو پڑ گئے, ان دونوں نے موازنہ کرے آخرت میں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ دنیا فکر ہے اور اللہ کے بندے اپنے حال میں کتنے مگن ہیں. ایک دن کہتے ہیں کسی بزرگ کا قول نقل کیا ان کے زندگی کے حالات میں داتا گنبش علی حجویری کہ ایک بادشاہ, اور بادشاہ تو آپ جانتے ہیں بڑے کروڑوں سر کا مالک ہوتا, جب نکلتا ہے تو کیسی شان و شوکت کے ساتھ ہتھوں بچوں کی سزائیں گلن اور جناب بڑے بڑے پروقار آدمی کو سامنے سے ہٹا دیا جاتا کہ بادشاہ سلامت آ رہے. بادشاہ سلامت اپنی شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلے, ایک فقیر کہیں راستے میں ٹکر گیا. بادشاہ نے کہا کہ چلو ایک فقیر مل گیا. تو سنا تو کرتے تھے کہ بادشاہ جو ہے وہ غریبوں کو نوازتے, بہت زیادہ انعام اور اکرام کرتے. تو بادشاہ اپنے سامنے سوچنے لگا چلو آج اس فقیر کو نوازیں. بڑے کر و کر کے ساتھ گیا, کہنے لگے فقیر صاحب بابا صاحب موقع بڑا شاندار ہے, کچھ مانگ لو. بادشاہ کہہ رہا مانگ لو. اب مجھے بتائیے اگر بادشاہ سے کوئی آدمی مانگے تو کیا یہ مانگے گا کہ بادشاہ سلامت میں کل سے بھوکا ہوں, ذرا ایک وقت کی اچھی سی روٹی کھلا دو. یہ مانگے گا آدمی بادشاہ, کیا مانگے گا اپنی بادشاہ سے؟ یہ کہے گا کہ بادشاہ سلامت کپڑے پھٹ گئے, ذرا ایک آدھ جوڑا کپڑے کا دلا دو. ہاں کہتے ہیں کہ جیسی ہو سرکار اس کی اداری ویسی ہوتی. تو بادشاہ سے اگر مانگا جائے کہا جائے کہ ایک بہت بڑا محل چاہیے, یہ آپ کے جو دو چار مہینے اس میں سے ایک مجھے دے, نہایت کرو سر کا فرنیچر چاہیے اور بہترین قسم کے پھول چاہیے, بہترین قسم کا ڈرائنگ روم چاہیے. بھائی بادشاہ سے جو مانگو گے دے گا, اس لیے اس نے کہا ہے نا کہ مانگو میں تمہیں دوں گا. اس فقیر نے کیا کیا, اللہ اللہ, اس فقیر کی سادگی پر قربان ہو جا اپلو خیرت. اس نے سینہ تان کر کے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کچھ نہیں مانگنا چاہتا. بادشاہ کی تو چودہ سبق روشن ہوگا کہ انہوں نے کہا دیکھو میرا بھی دادا نکلو. ایک بادشاہ فقیر سے کہہ رہا مانگ لے بہت اچھا موقع ہے, زندگی بن جائے گی, دنیا بس جائے گی, مانگ لو جی چاہتا. اس نے گردن اٹھا کر کہا میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کچھ نہیں مانگنا پسند نہیں کرتا. بادشاہ کہنے لگا یہ کہاں سے آ گئے, یعنی یہ کہتا کہ غلاموں سے بلکہ کہتا غلاموں کے غلاموں سے نہیں مانگنا تھا. بادشاہ حیران پریشان ہو گیا مگر کر کیا سکتا تھا. اس نے صحیح باندھ کر کہا بھائی فقیر صاحب ذرا سمجھا تو دو کہ غلام بھی کہہ دے تو بات ٹھیک ہے, چلو بزرگوں کی غلامی کوئی ایسا مسئلہ نہیں, تم نے تجھے کہہ دیا کہ میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے نہیں مانتا. توجہ کیجیے ذرا بات مختصر ہے. اس فقیر نے کہا میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کچھ نہیں مانگنا چاہتا. تو بادشاہ نے تو ذرا سمجھا دیجیے کہ میں آپ کے غلاموں کا غلام کیسا ہوں. عزیزان گرامی اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتائیے کہ ہم نے تو ہر شخص اس بات کا لالچی ہے یا نہیں کہ تجارت اور اچھی ہو جائے, اور پیسہ آ جائے, مکان اور اچھا بن جائے, اگر بنگلہ ہے تو دو بنگلے بن جائیں, اگر چار روم کا ہے تو دس روم کا بن جائے. بھائی یہ لالچ کے سماؤ یہی تو ہمیں اوپر اٹھاتی ہے یا نہیں, تاکہ بزنس کو اور زیادہ پھیلایا جائے, لوگوں میں مال زیادہ ہو, کمپنی کی شہرت ہو, مال کی شہرت ہو, کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں مال پھیلے اور پیسہ آنے لگ جائے. یہ سما اور لالچ ہے یا نہیں؟ اور کیا ہو گیا, اسی لالچ کے سما میں ہم آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں. اور فقیروں میں یہ نہیں ہوتا, حزب اللہ میں یہ نہیں ہوتا. بادشاہ کو فقیر نے کہا سن لالچ اور سما ان دونوں کے میں نے اپنا غلام بنا لیا اور تو لالچ اور سما کا غلام ہے یا نہیں؟ تو بادشاہ نے سنا واقعی بادشاہ کو لالچ اور سما تو ہوتی ہے کہ بھائی اور بڑی حکومت ہو جائے اور خر و خر ہو جائے. انہوں کا میں نے لالچ اور سما ہرس کو یہ قابو کر کے اپنا غلام بنا لیا, اس لیے مجھ میں کوئی لالچ کوئی سما نہیں, اس لیے میں ایسا لباس پہنا ہوا ہوں. اور لالچ اور سما کا تو غلام ہے, اب بتا میں اپنے غلاموں کے غلاموں سے کیا مانگوں. میں نہایت شرمندہ ہو کر آگے بڑھ گیا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی علامت. کہتے ایک مرتبہ ابو جعفر منصور عباسی خلیفہ اپنے مسند پر بیٹھا تھا کہ چند صوفیوں نے درخواست کی کہ بھائی آپ کے علاقے کے کوئی صوفی آپ سے ملنا چاہتے تھے. اس زمانے کے صوفی اب بادشاہوں سے بہت دور رہتے. ابو جعفر منصور بڑا مکار امام اعظم ابو حنیفہ کے قتل کا دار اسی کم وقت کی پریشانی پر ہے. ابو منصور جعفر نے کہا بہت دن کے بعد صوفیا پھنسے ہیں, بہت دن کے بعد ہی اللہ کے نیک بندے پھنسے ہیں, اب یہ میرے پاس آئیں گے اور کوئی کہے گا اشرفیاں چاہیے, کوئی کہے گا مال چاہیے, کوئی کہے گا دولت چاہیے, اور میں ان کو دے کر ان کی زبانیں بند کر دوں گا تاکہ آئندہ جو میرے خلاف کچھ نہیں کر سکے ان کا فوراً بھیجو صوفیا. جناب صوفیا کی 6-8 آدمی کی جماعت ابو جعفر منصور کے پاس آئی. انہیں کہا بتاؤ تمہاری دماغ میں کیا چاہیے, تمہیں تمہارے سامنے انبار لگا دیا ہے خزانے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کچھ بھی نہیں چاہیے, ہم کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے تو ہم نے سوچا چلو بادشاہ کو ایک بات کو بتا کر کے آ جائیں. انہوں نے کہا وہ کیا رہا؟ انہوں نے کہا ہم نے سب نے یہ طے کیا کہ تمہیں یہ پیغام دے دیا جائے کہ ابو جعفر دنیا کو تم نے بہت کما لی, ہم چاہتے ہیں کہ کچھ دین بھی کما لے, کچھ آخرت بھی کما لے. ہم تو کچھ کو یہ بتانے کے لیے آئے تھے. السلام علیکم کہہ کے سادگی سے نکل گئے. ابو جعفر منصور ان کے استغنا پر حیران اور شکر رہ گیا. تو بتانا یہ تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کا حال عزیزان گرامی ہو یہ ہے جو دنیا کو خاطر میں لاتے نہیں. اب کہیں آپ اس کا ترجمہ یہ سمجھیں کہ مولانا جنہیں تقریر کر رہے تھے کہ دکان بند کر دی جائے, بال بچوں سے قطع تعلق کر لیا جائے, اگر آپ ڈیفینس کے بنگلے میں ہیں سامان لا کر بند روڈ پر بیٹھ جائیں, کہ مولانا کہہ رہے تھے یہ سارے کام جب بننا جائے. نہیں بلکہ مولانا روح ایک جملے میں پورے فلسفے کو سمجھا گئے. اللہ اللہ, رب کریم مولانا روم کی رہتے خبر کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. فرماتے تیس دنیا اب ہوگا راکی بدل. میرے محبوب میرے عزیز تو دنیا سمجھا, دنیا کیا ہے؟ یہ بنگلے کا نام دنیا نہیں ہے, یہ بزنس کا نام دنیا نہیں ہے, یہ اولاد کا نام دنیا نہیں, بہترین لباس کا نام دنیا نہیں, یہ ظاہری ہے جو حشمت ہے اس کا نام دنیا نہیں. میرے عزیز دنیا نام ہے اللہ سے غفلت کا, اللہ سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. اگر تیری اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر دے سمجھ لے کہ یہ دنیا, اگر تیری تجارت اللہ کی یاد سے غافل کر دے سمجھ لے کہ یہ دنیا, اگر تیرا محل خدا کی یاد سے غافل کر دے سمجھ لے کہ یہ دنیا, تیری دنیا اور مسائل دنیا یہ دولت اگر کچھ اللہ کی یاد سے غافل کر لے تو سمجھ لے کہ یہ دنیا ہے, اور اگر تو اچھے کپڑے پہنے ہوئے اور اللہ کو یاد کر رہا وہ دنیا نہیں ہے, بہترین مکان میں ہے اور اللہ کو نہیں بھولا ہوا ہے یہ دنیا نہیں ہے, بال بچوں میں بیٹھا ہوا اگر اللہ کو یاد کر رہا وہ دنیا نہیں ہے. اس لیے آپ کو خدا سنا کہ تیز دنیا اب ہوگا غافل بدن. اصل میں دنیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت کا. رب کریم ہمیں دنیا میں رہ کر دنیا کے طرف کرنے کی اور ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.